Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wyjście do sklepu czy odprowadzenie dziecka do szkoły nie pozbawi chorobowego. Rząd przyjął zmiany w L4. Powstała Rada do Zarządzania Strefą Gazy po wojnie. Jej skład zaakceptowały Izrael i Hamas. Ta noc z mgłami w większości kraju. Jak jechać, by bezpiecznie dojechać, radzą eksperci. Odległości respektem warto byłoby pojechać. Nie szalałbym z tymi światłami przeciwmgłowymi. Zmiany w zwolnieniach lekarskich. Rząd przyjął projekt ustawy regulującej kwestie przebywania na L4. Precyzuje, w jakich okolicznościach można i w jakich nie można stracić prawa do zasiłku chorobowego. Po zmianach będzie można bez obawy o utratę zasiłku dobrowolnie odpisać na służbowego maila czy zadzwonić do przełożonego. Nie działa to jednak w drugą stronę. To znaczy pracodawca nie będzie mógł wykonać telefonu do swojego pracownika, by ten podjął jakąś czynność zawodową. Nie będzie też można odebrać zasiłku za wykonywanie spraw życia codziennego, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski. Pójście do sklepu, pójście do apteki, czy odprowadzenie dziecka do szkoły, czy do przedszkola, to są zwykłe czynności dnia codziennego i nikt nie powinien tracić prawa do zasiłku. Będzie można też pracować na L4, ale tylko w niektórych sytuacjach, gdy jesteśmy zatrudnieni u co najmniej dwóch pracodawców i wykonujemy u nich różną pracę. Jest jednak warunek. To ubezpieczony będzie musiał powiedzieć lekarzowi, że on by chciał, żeby to zwolnienie było tylko do jednego miejsca, a lekarz będzie mógł, ale nie będzie miał takiego obowiązku, żeby wypisać zwolnienie tylko do jednego miejsca. I to zdaniem wiceministra ma wyeliminować ryzyko nadużyć. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W przyszłym roku polska gospodarka będzie nadal najszybciej rozwijającą się w Unii Europejskiej, napisał minister finansów Andrzej Domański w mediach społecznościowych. Odniósł się do najnowszej publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wynika z niej, że inflacja w Polsce spadnie do 2,8% w 2026 roku. Wzrost PKB wyniesie 3,2% w tym roku, a w kolejnym 3,1%. Prognozy wskazują też, że bezrobocie ma wzrosnąć z 2,9% do 3,1%. 15 palestyńskich technokratów zostało powołanych do zarządzania strefą gazy po wojnie, informuje Associated Press, powołując się na szefa egipskiego MSZ. Według agencji rada została obsadzona przez Donalda Trumpa. Skład zaakceptowały wszystkie palestyńskie frakcje, Hamas i Izrael. Nazwisk nie ujawniono. Stworzony w Iranie, używany przez Putina, dron Shahid 136 stanął w jednej z sal brytyjskiego parlamentu. Zaprezentował go szef polskiej dyplomacji. Cel? Podkreślić niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą współpraca irańsko-rosyjska oraz naruszanie przez Moskwę przestrzeni powietrznej NATO, w tym Polski. Thank you very much indeed. Tom Tugendhat, były konserwatywny minister do spraw bezpieczeństwa. In this home of democracy, this home of freedom, w tym domu demokracji i wolności pokazujemy system zaprojektowany przez Iran i jego dyktatorów, używany przez Rosję i jej dyktatora przeciwko Ukrainie i jej bohaterom. Against Ukraine and the heroes there. Thank you very much. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Rosja reformuje się tylko po przegranej wojnie. Musi więc przegrać tę wojnę przez wzgląd na Ukrainę, światowy pokój i przez wzgląd na samą siebie. Powinniśmy utrzymać kurs, by jej w tym dopomóc. W siedzibie spikera Izby Gmin był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nocą i nad ranem w wielu miejscach jazdę będą utrudniać mgły, ostrzegają synoptycy. Mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Instruktor jazdy Krzysztof Ćwikliński mówi o kilku zasadach podczas jazdy we mgle. Odległości respektem warto byłoby pojechać, aczkolwiek nie szalałbym z tymi światłami przeciwmgłowymi, bo to się spotyka bardzo często, kiedy ta mgła jest ledwo powiedzmy, tak, gdzieś tam jest rozrzedzona, a światła dalej rażą po oczach. Oczywiście tak, ale warto zajrzeć do przepisów, kiedy tych świateł używać, a nie po prostu je włączać, jak to się mówi, bez tołku. Ostrzeżenia przed gęstą mgłą będą obowiązywać od godziny 22 do 10 rano. Klimat. Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra i dobra. W kilku miastach w województwach pomorskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim jest umiarkowana. W Grudziądzu dostateczna, a w Białej Podlaskiej zła. Niecałe 7% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna wciąż utrzymuje się w części terenów aż 10 województw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór wspaniałe wieści z Batumi. Polskie szachistki zdobyły Mistrzostwo Europy. Złoty skład to Oliwia Kiełbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska, Monika Soćko i podsumowująca ten wielki sukces Klaudia Kulon. No jest to niesamowite uczucie, no złoto na Mistrzostwach Europy. No, po 20 latach Polska po raz drugi raz zdobyła w historii Mistrzostw Europy ten medal, więc jest to naprawdę niesamowity sukces. Jesteśmy przeszczęśliwe, cała drużyna zagrała niesamowicie, naprawdę wygrywałyśmy praktycznie wszystko, co się dało. Z 9 meczów wygrałyśmy 8 meczy i jeden tylko przegrałyśmy, tak naprawdę ze srebrnymi medalistkami. No więc można śmiało powiedzieć, że rozniosłyśmy te Mistrzostwa Europy i jesteśmy no, bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe. Trudno się dziwić, w ostatnim meczu Polki pokonały Azerbejdżan 2,5 do 1,5 punktu. Kamil Majchrzak wrócił z Azji do Europy i odetchnął pełną piersią. Na dzień dobry awansował do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie po zwycięstwie z Austriakiem Filipem Misoliciem 6-2 i 6-2. Gra była trochę bardziej wyrównana niż wynik wskazuje. Misolic jest bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast tutaj no, również tak jak ja się zmagałem z piłkami, tak i on się zmagał, więc mimo wszystko mi było część rzeczy na korcie wykonywać łatwiej, więc cieszę się, że domknąłem to w dwóch setach. Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Sebastian Korda. W ruszającej ekstraklasie siatkarek BKS Bielsko-Biała przegrał z deweloperem Rzeszów 1-3. Kaja Rysz 11, Dominika Włodarczyk 19 na mecie pierwszego etapu worldtourowego wyścigu dookoła wyspy Chongming w Chinach. Zwyciężyła Australijka Georgia Baker. Warto wspomnieć, że przed rokiem wyścig ten wygrała Marta Lach. Informacją dnia jest kontuzja mięśnia dwugłowego uda Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się urazu podczas niedzielnego meczu z Litwą i teraz ma pauzować przez kilka tygodni. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni, cieplej będzie nad morzem około 14. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem. Więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio. My tu na Podhalu bieramy witaminę Senior D3. Witaminę Senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminę Senior D3, no i starsi górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, wydanie jubileuszowe 322. Zapraszamy do godziny 23. To będzie spotkanie z dłuższymi formami muzycznymi w drugiej godzinie. To jest tak, że kiedy australijskie trio The Next wydaje nową płytę, No to tylko sprawdzamy, czy w ogóle jakiś utwór nam się zmieści, wejdzie, wpasuje w ramy audycji. Trudno jest, gdy pojawia się trzypłytowy album, bo wtedy myślimy przez trzy dni, co zrobić, żeby chociaż fragment Państwu zaprezentować. Myśleliśmy, co zrobić, żeby na przykład zaprezentować w audycji utwór, no, niewątpliwie inspirujący i fascynujący, ale 74-minutowy. To się raczej nie uda. Ale będą inne atrakcje. Zapraszamy Państwa w pierwszej godzinie, jak zwykle, nowości, także z polskich półek. Ważna informacja, będą atrakcyjne zaproszenia na atrakcyjne koncerty. Jeden odbędzie się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, drugi w warszawskim klubie Pardon to tu. Na razie nic nie powiemy, ale jeśli chcą być Państwo na tych koncertach, to proszę być razem z nami. ach@polskieradio.pl. Będą informacje wesołe, budujące, będą też informacje smutne. Mamy jedną na sam początek audycji. Tak się składa, że czasami wieści o odejściach znanych artystów docierają we wtorek tuż przed naszym wejściem na antenę. I tak jest w wypadku D'Angelo, który zmarł dziś w wieku 51 lat. Zmarł po chorobie nowotworowej, co myślę, że jednak mimo wszystko, choć wiedzieliśmy o jego perypetiach zdrowotnych, jest bardzo bolesnym zaskoczeniem dla wszystkich. Wiemy, że pracował nad nową płytą, wiemy, że tych płyt w dyskografii nie było dużo, w jego dyskografii to były fascynujące za każdym razem wydawnictwa. Ale to były płyty ważne, to jest najbardziej istotne. Nie było nieistotnej płyty w solowej dyskografii tego artysty. Gigantyczna postać, jeśli chodzi o muzykę, nową muzykę soulową, jeśli chodzi o muzykę funkową, jeśli chodzi o budowanie takich składów do grania R&B w bardzo żywiołowy sposób. Ostatnia jego płyta wydana za życia, Black Messiah, sprzed już 11 lat, to trudno uwierzyć, nagrana z zespołem The Vanguard. To jest album, który z nami zostanie na długo i wtedy trochę przez lata później zastępował D'Angelo nam Prince'a właściwie. Tak, to był taki właśnie człowiek, który łączył bardzo różne gatunki i gdzieś tam z tego wszystkiego tworzył fascynującą całość. Zatem dziś rozpoczynamy właśnie od niego. Yeah. D'Angelo. Niestety już na tamtym świecie. Till It's Done, Tutu z płyty Black Messiah przed momentem. Ale artystę już nie zobaczymy na koncertach, ale muzykę jeszcze usłyszymy, bo podobno do ostatnich chwil D'Angelo pracował nad nową czwartą płytą i ta płyta pośmiertnie się ukaże. Kiedy? Nie wiemy dokładnie. Ciekawe, do którego momentu doprowadził nagrania, no ale w każdym razie pracował już od dłuższego czasu, w związku z tym możemy być pewni, że to będzie bardziej ukończony album niż szkice. hch@polskieradio.pl, jesteśmy do Państwa dyspozycji, przypominamy, to sięgamy teraz po nowości, których jest no, rzeczywiście sporo. Dwa słowa, jak było na Ansoundzie, powróciłeś? Na Ansoundzie było gorąco, pod każdym względem. Dużo się działo, dużo koncertów, znakomitych występów. Formacja Carline, którą tutaj prezentowaliśmy Państwu i wrócimy do niej, obiecuję, jakoś pod koniec roku. Dała znakomity koncert, tak, tak. Bridge Campbell również grała tak, na takim osobnym koncercie w sali Uniwersytetu Medycznego Krakowskiego, ale później zagrała w hotelu Forum, do którego festiwal wrócił. Zagrała podczas takiej krótkiej interwencji pośrodku gigantycznego rejwu na tych swoich dudach. No, było to, robiło to duże wrażenie. Sporo ciekawych odkryć, jak zwykle w Krakowie. Wydaje mi się, że to jest ostatnio przynajmniej, to jest taki festiwal, na który przyjeżdżają ci artyści, których bardzo byśmy chcieli zobaczyć, bo oni są rzeczywiście w danym sezonie niezwykle ważni. Tak jak Caroline, tak jak Bridge Campbell, tak jak formacja Jahwe Nailgun, która też wystąpiła w ramach Ansoundu na koncercie w Łaźni Nowej. No a poza tym Jim O'Rark, Eiko Ishibashi. Było czego słuchać. Kogo tam nie było. Ciebie trochę brakowało, ale Chopin, ale wiesz, no, Chopin nie wybiera. Już nie będę mówił. Tak, co 5 lat nie wybiera. Dobrze, to teraz artysta, który pojawiał się w naszych spotkaniach i to jest bardzo ciekawy człowiek, kompozytor, muzyk, Jerskyn Fendrix, który powraca, jeśli dobrze pamiętam, to będzie jego druga płyta w tej chwili, która się ukazała, taka w pełni solowa, chociaż pamiętajmy także o jego działalności na niwie filmowej, bo również tutaj ma coś do powiedzenia. No tak, mówimy o człowieku, który jest bardzo młody producent, który jest niezwykle znany i już utytułowany w świecie muzyki filmowej ze sprawą takiego już też trwającego długo aliansu z Yorgosem Lanthimosem. Biedne istoty to był ten film, do którego napisał muzykę. Fantastyczną muzykę. W ogóle muzykę nie z tego świata. Ja myślę, że w ogóle warto ten film obejrzeć, żeby posłuchać muzyki, bo ten film jest kontrowersyjnie przyjmowany. Ma swoich bardzo dużo fanów, ma swoich też przeciwników, ten film. Ale ta muzyka została zamówiona po wysłuchaniu jego debiutanckiej płyty i to zafascynowało Lanthimosa. Tak, tak, tak. Jakaś taka fuzja muzyki dawnej i muzyki z przyszłości. Chyba zafascynowała greckiego reżysera. Niedługo, bo za kilka tygodni na polskich ekranach Bugonia, to jest nowy film z bardzo podobną obsadą, też z Emmą Stone i właściwie stali aktorzy pojawiający się w filmach Yorgosa Lanthimosa. Chociaż płyta już się powinna pokazać pod koniec października. No i będzie tak, i będzie również Jerskyn Fendrix i on zdążył teraz nagrać i wydać nowy materiał. My ten materiał już Państwu prezentowaliśmy w jakichś drobnych fragmentach, chyba dwa single. Do jednego z tych singli zresztą teledysk nakręcił Yorgos Lanthimos do Beth's Farm. No a płyta w całości jest płytą różnorodną. To jest trochę, to jest pewien zawód, bo muzyka filmowa Jerskyna Fendrixa jest niesłychanie spójna, jednorodna, no, biednych istot. A tutaj mamy utwory, tak jakby trochę się chciał popisać, wchodzić w różne konwencje muzyczne. Wchodzić, wychodzić, żonglować nimi. Jakby się chciał popisać, jakie to on ma szerokie te swoje horyzonty i jak duże producenckie umiejętności.

Jerskine, Fendrix, Princess. Ile tu się dzieje rzeczy na tej płycie, proszę posłuchać. Okazuje się, że Jerskine, Fendrix to jest trochę człowiek orkiestra. Znaczy nie tyle, że on gra na tych wszystkich instrumentach, ale ma taką wyobraźnię. A poza tym ja przyznaję się, że bardzo lubię jego głos. Taki baryton delikatny i jednak wszystko jest gdzieś tam fantastycznie ułożone. Niby piosenki, no a jednak nie do końca są to piosenki. Jeśli chcieliby Państwo posłuchać po prostu znakomitej płyty, to proszę słuchać od początku do końca. I myślę, że ta płyta i następna to takie typy, powiedzmy, pomiędzy płytami The Next. Tam są płyty 3 i pomiędzy proszę sobie robić przerwy, słuchając trochę innej muzyki. No tak, ta kolejna płyta z kolei również wydaje mi się pomocna. I tutaj myślę, że możemy jakiś trop taki Państwu wskazać, bo chyba nie prezentowaliśmy tej artystki wcześniej, trochę się zastanawialiśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o jej poprzedni album, Keeper of the Shepherd, ale otwierała koncerty chociażby Fleet Foxes, Weather Station czy Whitney, no to już jest niezły kierunek, jeśli chodzi o to, co ona potrafi. Jeśli dodamy do tego różne żeńskie harfowe również inspiracje amerykańskie, no to gdzieś tam ten obraz staje się pełniejszy. No tak, od razu nas prowadzi właśnie w stronę Fleet Foxes zrzeczonego, w stronę Joanny Newsom, bo to gdzie jest... Gdzie jesteś, Joanna? Co robisz? No właśnie, nie, od lat czekamy. To jest czas dłużej niż wziąć się do roboty. Dłużej niż w wypadku D'Angelo. Mm. Mam nadzieję, że tam wszystko w porządku, oczywiście ze zdrowiem i u Joanny Newsom z kolei. No, czekamy na kolejne nagrania. Natomiast tutaj mamy kolejne pokolenie. Trochę inaczej wykształcone muzycznie, to znaczy wychowane owszem na folku amerykańskim, ale też wychowane trochę na jazzie, bo to jest Chicago, stamtąd pochodzi Hannah Francis. Trochę również inspirujące się muzyką minimal music, ale też rockiem progresywnym momentami. Mm-hmm. To jest bardzo dziwna płyta, bardzo eklektyczna, ale jednocześnie taka niezwykle bogata. No, w każdej kompozycji jest pomysłów na czasami na 3 albo 4 utwory aranżacyjne. Stąd to moje połączenie z Jerskinem Fendrixem, że to właśnie nie są takie płyty oczywiste, że dzieje się tam wiele różnych rzeczy, że mamy wiele bardzo różnych związków, tak jak mówisz, że mamy różne inspiracje, ale jednocześnie są to niezłe piosenki. Znaczy tak jakby oni nie chcieli po prostu zamykać tych swoich pomysłów w kilkuminutowych piosenkach, ale z drugiej strony też nie chcą pisać, nie wiem, no 60-minutowych utworów jak The Next. To prawda, tak. I tutaj wszystko jest upakowane w 5-6-minutowych formach. To są dlatego też te utwory robią wrażenie aż takich gęstych. I bardzo, bardzo dużo dobrej roboty takiej producenckiej tutaj pomaga i pojawia się zresztą w jednym z utworów we własnej osobie jako muzyk Daniel Rosen z Grizzly Bear. To jest taka postać, z którą się Hannah Francis już nie po raz pierwszy spotyka w nagraniach. To wybieramy utwór Heavy Light. We'll be right back. burning. To live here in this unforgiving lightness. To hold it all as it is. I am all of it never and always then. I am still a child finding flowers and furling forms and falling further into laughter. And still cradling sand steady in my hand. I am the love lasting. And there I am, a fragile being in the belly of your body. And there we are, mirrored in likeness and shrouded in the shadow of duality. And here we are, severed together, where I'm finding my way through this barren field of bruised knees. And even at the shattered edges, I see the ways we loved and the ways we hurt. The ways I've always carried the weight of your absence, reaching for you when I needed you. And I will keep reaching to live here in the heaven and the light and the heart I needed. And I feel it all. Hannah Francis, Heavy Light, utwór zamykający jej najnowszą płytę Nested in Tangles. Świetny album, proszę sięgnąć. Kolejny znakomity album, który ukazał się w ostatnich dniach. Program Trzeci Polskiego Radia, HCH, za 24 minuty będzie godzina 22, to teraz postaramy się krótko, bo państwo wszystko wiedzą. Graliśmy premierowo pierwszy singiel z tej płyty, później cały album oczywiście trafił na naszą antenę, grany był w różnych audycjach, zatem dzisiaj tylko słów kilka o tym, co wydarzy się 17 października w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, a sprawa dotyczy formacji Nene Heroin i koncertowej premiery, czy też specjalnego koncertu promującego album numer 4. Album numer 4, który jak zwykle stworzył zespół Nene Heroin pod fikuśnymi pseudonimami artystów. To mnie zawsze fascynuje, że im się chce ukrywać i podpisywać jako Stanley Chester, Peter Stanley Chester albo Michael Zisman. No my też powinniśmy wymyślić jakieś... No możemy, nazwiska. Możemy, tak. To trochę tak jak Mitch and Mitch, ale tutaj nie ma żadnej zgrywy. Mhm. Poza tym, że tutaj, że jest tu pewien taki slalom międzygatunkowy, bo zespół z Gdańska, choć przedstawiany jako jazzowy, no to nie do końca bym wrzucił na tę samą półkę, co całą resztę sceny jazzowej, bo to jest formacja, która idzie w kierunku no takiej bardziej otwartej formy, zdecydowanie gatunkowo. I w stronę też takich z kolei zamkniętych, poukładanych form, jeśli chodzi o kompozycję. Zatem wydaje się też nieco bardziej radiowy niż średni, przeciętny, statystyczny zespół jazzowy. No, poza tym też nagrali utwór zatytułowany Bowie, tak, w którym mamy bardzo ciekawe odniesienia, ale bardzo subiektywne. To teraz o co chodzi? Otóż zespół wyruszył w trasę koncertową, to zapewne państwo wiedzą, Monsters of Jazz, razem z Pink Floyd i Fish Basket, ale to jest jakby odrębna historia, bo tutaj grają w takim zestawie, pojawiają się w różnych miejscach, natomiast 17 października Nene Heroin wystąpi na specjalnym koncercie w Teatrze Szekspirowskim u siebie w Gdańsku i to będzie specjalny koncert, który jak piszą przybierze formę parateatralną. Członkowie Nene Heroin wystąpią w złotych maskach, które wprowadzą element tajemniczości i anonimowości, a zarazem symbolicznie zjednoczą ich z żywiołami celebrowanymi poprzez muzykę. To jest opis. Tutaj kropka. Stawiam, co się wtedy wydarzy. Nie mam pojęcia, ale mogą państwo wziąć udział w tej celebracji i później do nas napisać. Tak. I będziemy wiedzieć, czy żałować, czy nie. W każdym razie... Czy można było sobie odpuścić Chopina? Tak jest. Dobre, dobre, dobre. Ale wiesz, 17 października jest przerwa w konkursie chopinowskim, w związku z tym można... Ale raniutko następnego dnia trzeba być znowu. Nie trzeba raniutko, ponieważ w sobotę od 18:00, zatem można spokojnie wrócić. Jeśli państwo rzeczywiście chodzą na konkurs, to można pojechać na koncert do Gdańska, Nene Heroin, Maski, nie wiadomo co, i wrócić następnego dnia. Mamy dla państwa dwa podwójne zaproszenia do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego. Proszę pisać hch@polskieradio.pl. To jest jedyny, unikalny tego typu koncert tej formacji. A my, cóż, wybieramy utwór? Postroja. Tak jest. Pan Nene Heroin i Postroja z albumu z czwórką w tytule, który już jest na rynku, przynajmniej w wersji cyfrowej, a 17 października można się będzie zderzyć z wersją koncertową od razu, a myślę, że jakieś tam nośniki fizyczne pewnie też już będą. To cóż, no nie ma już biletów, bo rozeszły się błyskawicznie. Bardzo lubię takie maile, że chętnie wybiorę się na koncert, jako że jestem mieszkańcem Gdańska. Prawda? No, to jest ważne. Trzeba znać swoje prawa. Tak jest, oczywiście. Można wyjść w kapciach, w piżamie i po prostu udać się na koncert. Bardzo słusznie. Ten, kto ma lepiej, kto ma bliżej, rzeczywiście powinien mieć pierwszeństwo. Panie Mateuszu, panie Dariuszu, wszelkie informacje mailem. Wybiorą się panowie. Tylko proszę później do nas napisać, jak było na koncercie Nene Heroin. 17 października. No a przed nami pewien zwrot gatunkowy. Zwrot gatunkowy, a już z tyłu głowy mam zwrot ludowy, bo Nowa płyta Roberta Piotrowicza, Wrong Filament. To była płyta, jedna z tych, które miały swoje koncertowe, swoją koncertową wersję w programie Unsoundu. Gary Gwadera grał z Arpibu, grał oberki w wersji amerykańskiej sceny tanecznej, a Robert Piotrowicz grał takie dalekie echo polskiej muzyki tradycyjnej w rytmach, momentami jakichś zniekształconych rytmach oberkowych na swoich syntezatorach analogowych. I to jest to, co prezentuje na nowej płycie, czyli taka bardzo mocno, jak to u niego, przetworzona, oddalona, ale jednak wizja czegoś bardzo konkretnego, w tym wypadku właśnie tej tradycyjnej muzyki do tańca, choć muzyka Roberta Piotrowicza do tańca już nie jest, i muzyka inspirowana też brzmieniem tradycyjnych instrumentów, w tym wypadku mam wrażenie głównie skrzypek, bo to jest muzyka, która w jakiś sposób inspiruje się tymi pogłosami drewnianych pudeł rezonansowych, tym w jaki sposób ten dźwięk mógłby brzmieć, gdyby go próbować odtworzyć. Właśnie Piotrowicz go próbuje odtwarzać na syntezatorach. No to cóż, sięgamy po fragment jego płyty i utwór o znaczącym tytule, ale wiele mówiącym. Grupa Widm. Group of Spectres. Mhm. Robert Piotrowicz. Robert Piotrowicz nie bierze jeńców, jak to mówią. Na swojej najnowszej płycie również, Wrong Filament. I to oczywiście było grane na Unsoundzie, ale z płyty można sobie przypomnieć, posłuchać, odkryć na nowo. No w ogóle warto się w tę muzykę wsłuchać, bo to jest rzecz z kompletnie innego autorskiego świata. Grupa Widma, taki tytuł nosiła ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. To my teraz już bardzo szybko zapowiadamy kolejny utwór, który trochę czekał na odtworzenie, ale to trio pojawić się musi. Sam Shalabi, Maurice Luka i Alan Bishop. Kończymy utworem brytyjskiej producentki Fio. Czyli zamieniamy. Ostatecznie, tak. Sam Shalabi będzie musiał poczekać. Czyli znowu nie będzie. Wars of East Aguza. Oni czekają od 2 tygodni w poczekaniu u nas. Także no jeszcze chwila. Jeszcze poczekamy. Teraz Fio z najnowszej, drugiej płyty tej artystki, która z całą pewnością za rok albo za dwa pojawi się na Unsoundzie. Tak typuję. Still, lie down in the garden.